राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मार्च 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे श्रुति प्रार्थना के बाद बिना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विवेक्षण है वो भस्मी से पैदा हुआ है। वहाँ पर कोई नहीं, भस्मी में पत्थर समेत हुए हैं, लकड़ी समेत हुए हैं, और क्या मतलब है? अपना तो अपना उद्धार करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार करो, अपना पतन न करो, ये खास आज्ञा भगवान की। हमारी जो क्रिया होती है, कुछ भी काम होता है, वो अपने भाव के अनुसार होता है। भाव है वो अहंता के अनुसार है। मूल में जो मैपन है ना, इसको अहंता कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में इसको मैपन कहते हैं। अहंता मानो मैपन, मैं हूँ एक, अपने जो मानते हैं मैपन। वो मैपन जैसा होता है वैसा कार्य होता है। हम लोग साधन करने की चेष्टा करते हैं, उनमें प्राय लोग अहंता को नहीं बदलते, क्रिया को बदलना चाहते हैं, तो क्रिया बदलने में आती नहीं। अहम नहीं बदलना, अहम अपने को साधक नहीं मानते, अपने को गृहस्थ मानते हैं। तो गृहस्थ का काम तो हरदम होता है, और साधन का काम कभी कभी होता है, क्योंकि हम ग्रस्त हैं। हम साधु मान लें तो एक जात हो गई। हुई साधक हूं मैं, आर्मार्थिक साधन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यही तनुकर फल विषय अनुभाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। मानो व्यय इकट्ठा करना, सुख भोगना, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है परमात्म तत्व को प्राप्त करना, क्यों? परमात्मा की प्राप्ति मानव शरीर से ही होती है। दूसरा शरीर से हो जाए ये एक अपवाद है, मानो किसी किसी को हो जाए, परंतु मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, ये और काम के लिए नहीं है। स्वर्ग आदि प्राप्त कराएंगे तो वो भी स्वल्प थोड़ा दिन रहना है, फिर अंत में तो आना ही पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावर्तन और जुना, ब्रह्म लोक जो बड़े से बड़ा ऊंचा है, वहां जाकर के भी पीछे आना पड़ता है। तो वास्तव में उसके लिए भी यह मानव शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए चीज है, तो वो काम है सबसे पहला तुम अहंता को बदलो कि मैं साधक हूं। अब साधक में ज्ञान योगी हूं, कर्म योगी हूं, भक्ति योगी हूं, ध्यान योगी हूं, ये पीछे आगे बात है। पहले मुख्य तो साधक हूं, मेरे को साधन करना है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। उसकी मार्ग कई हो सकते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, कई योग है, तो है उसकी प्राप्ति के लिए। गीता का योग है खास, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, राग द्वेष अर्घ शोक से रहित होना, इसके लिए ये मानव शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य खास परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये इसका खास लक्ष्य है। तो अपने अहंता में ये बात होनी चाहिए कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। उन दो बात है उसमें, चाहे तो भगवान के दर्शन कर लो और चाहे अपने स्वरूप का बोध कर लो, ये खास दो बात है। इसके अवंत में कई बातें हैं, प्रमुख बात है तत्व का साक्षात करना और भगवान के दर्शन करना। तो सगुण के जो दर्शन की बात है, निर्गुण की आत्मस्वरूप का बोध करने की बात है, इसके लिए मानव शरीर है। तो भगवान के दर्शन कैसे हो इसमें चलो, चाहे अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्त कैसे हो जाए, ये बात है चलना। तो इन दोनों में ही खास है अहंता का बदलना, मैंपन को बदलना है। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का काम हरदम होगा, साधन का काम कभी कभी होगा, और मैं साधक हूं तो साधन का काम निरंतर होगा, गृहस्थ का काम समय समय पर होगा। तो गृहस्थ का काम है वो भी फिर साधन के काम में लग जाएगा। गृहस्थ होकर साधन कैसे करे, साधक होकर साधन कैसे करे, तो गृहस्थ होते हुए भी साधन करना है। लोगों की बहुत धारणा थी पहले, अब तो कुछ कम है, भाई साधन भजन करना हो तो साधु हो जाओ, गृहस्थ में साधन नहीं होता। परंतु ऐसी बात नहीं है, अभी गीता प्रेस गए है प्रचार के कारण, गीता के प्रचार के कारण दोनों बातें कुछ होने लगी है, फिर भी भीतर का संस्कार है भाई साधु हो जाओ, तो साधु हो जाओ, क्योंकि साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो गीता कहती है भी साधु के भी प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ के भी हो जाए, इसमें तो भाव की प्रधानता है, ऊपर वेश की प्रधानता नहीं है, केवल अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो जाए गृहस्थ में रहते हुए भी। और वास्तव में देखा तो गीता तो गृहस्थों की है, साधुओं की है ही नहीं, अब तो गृहस्थों का लगता है इस बार, क्यों कहने वाले भगवान कृष्ण में भी गृहस्थ, सुनने वाले अर्जुन को भी ग्रस्त, ये तो ग्रस्त हो चीज है आपस में, तो ग्रस्तों की चीज है, साधन तो ले ली मुफ्त में, अब तो ग्रस्तों का है, इस वास्ते ग्रस्तों का कल्याण करना है। तो इस बात इसमें बताया कि कर्म योग है, कर्म योग, तो कर्म करो वो सब योग में जाना चाहिए, सब कर्म योग, कर्म और योग दो चीज है। इसमें कर्म है पूर्वार्ध पहले, उत्तरार्ध अगर उद्देश्य है योग, योग नाम है क्षमता का। तो अर्थ ये हुआ कोई भी काम किया जाए तो क्षमता रहनी चाहिए निरंतर, इस वास्ते गीता ने कहा योगस्था कुरु कर्माणी, योग में स्थित होकर कर्म करो, योग में स्थित होकर। तो योग किसका नाम भाई, समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। समता किसको कहते हैं, सिद्धि सिद्धि सुबह भूत हुआ, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ, कार्य पूरा हो न पूरा हो, सफल हो विफल हो, ठीक हो भी ठीक हो, बिगड़ पड़े बाधा आवे निर्विघ्न हो जाए, बाधा रहित हो जाए, ये तो सब होगा, परंतु अपने हृदय में समता रहनी चाहिए, सिद्धि असिद्धि में सम। क्यों सिद्धि असिद्धि है ये ही खास चीज है संसार की, तो इसमें दोनों में सम रहना योग होगा, विषम होगा ये भोग होगा, विषम होना सिद्धि में राजी हो जाए असिद्धि में नाराज हो जाए, तो राजा राजी और नाराज होना है भोग, और सम रहना है योग, अनुकूलता में सुख लेना प्रतिकूलता में दुख होना ये भोग हुआ। सुख का भी भोग होता है, दुख का भी भोग होता है, कर्मों का फल है। तो इस भोग से ऊंचा उठते है वो होता है योग, योग नाम है समता का। तो तीन बार आई गीता में सिद्धि सिद्धि समूभूत हुआ, सिद्धि सिद्धि निर्विकार हो, समा सिद्धा व सिद्ध हो, सिद्धि सिद्धि में समरेना। तो समरेना का ही राग और द्वेष हर्ष और शोक न हो, सुखी और दुखी हम न हो, मैं अनुकूलता तो आवेगी, सुख तो अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, तो सुख दुख तो आएगी, अनुकूलता प्रतिकूल तो आवेगी, क्योंकि संसार अनुकूलता प्रतिकूलता रूप ही है, संसार का स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता बस यही स्वरूप है। उसमें तीन पद है गीता ने, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च, त्रिविधम कर्म न फलम, कर्म का फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट मानो अशुभ फल होता है, दुखदायी फल होता है, और इष्टम सुखदायी, अपने मन के अनुकूल वो सुख है वो प्रतिकूल दुख है, और मिश्र है कुछ सुख और कुछ दुख, अब सब मिला हुआ तीन तरह का फल है। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे मिश्रित हो, अपने सम रहना है, क्योंकि हम तो सम ही रहते हैं, सम अपना स्वरूप है, दुख भोगते हुए हम दूजे होते हैं क्या, क्या सुख भोगते हुए दूजे होते हैं, हम तो वही होते हैं, सुख के समय हम वही है, दुख के समय भी हम वही है, तो सुख दुख दोनों में हम तो समान ही है, हमारे सुख और दुख आने जाने वाले हैं, हम आने जाने वाले नहीं है, हम तो रहने वाले हैं, सुख आवे तो हमें, सुख जावे तो ही हमें, दुख आवे तो भी हमें, सुख दुख जावे तो भी हमें, हम तो रहते हैं हरदम। कर्म का फल तीन तरह से आता है, अनिष्ट इष्ट मिश्र, तीन तरह का फल आता है, हम रहते हैं, तो हम अपने रहते हैं उसका बोध करना है, उसका तत्व को प्राप्त करना है, तो सिद्धि असिद्धि में सम होने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ऐसे भगवत प्राप्ति करना हो तो भगवान के भजन में भी सम रहना होगा, क्योंकि सुख दुख में जो सुखी दुखी होना ये है संसार में रहना, और सम होना ये भगवान में रहना, तो भगवान की भक्ति करते हैं तो सुख दुख में हम सम होंगे। जो काम कोई करता है तो अपना काम समझता है तो उसमें सुखी दुखी होता है, और भगवान का समझता है तो भी अपना तो काम करना सुख दुख हमारा काम थोड़ा ही है, ये तो भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए करना है, तो सुखी दुखी न होना सबके लिए ठीक है, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो चाहे लय योगी हो राष्ट्रीय योगी हो राजयोगी हो कोई करना हो सम रहना, ये खास बात है। सो काम तो अनुकूल प्रतिकूल ठीक बेठीक नफा नुकसान जन्म मरण बीमारी स्वस्थता ये तो आएंगे, आते हुए भी हम सम रहे तो सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समा सिद्धा सिद्ध हो कृत्वा निबद्ध कर्म के भी हम बनेंगे नहीं, क्यों सम रहेगा अपने स्वरूप में स्थिति है सम की। तो है तेज देता सर्ग, मनुष्यों ने उन लोगों ने इन संसार को जीत लिया, किन लोगों ने, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित है उन लोगों ने जीते हुए ही संसार को जीत लिया, संसार से ऊंचे उठ गए, संसार से दबे नहीं हुए, संसार से ऊंचे उठ गए, और सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तो संसार से ऊंचे नहीं उठ सकते, संसार में दब जाते हैं, क्यों भोग है, तो सुख और दुख है तो भोग है, तो भोग में योग नहीं योग में भोग नहीं, सिद्धि असिद्धि में सम रहना इसका नाम है योग, तो योग में स्थित होकर काम कर दो, भगवान कहते योगस्थ सर्व कर्माणि कुरु, योग में स्थित रहता हुआ काम करो, समत्वम योग उच्यते, तो सिद्धि असिद्धि में सम, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना, तो इसमें सम रहना, इसमें सम रहने में क्या चीज आज जो कही जिसका अर्थ है कि मैं सम रहने के लिए उद्योग कर रहा हूं, हमारे को सम रहना है, ऐसे अहंता में आ जाए, मैं पर में ये बात आ जाए कि मैं भोगी नहीं हूं, भोगी होता है सुखी में सुखी दुख में दुखी होता है वो भोगी होता है, और सुख दुख में सम रहता है वो योगी होता है, तो मैं योगी हूं, मन सुख दुख में सम रहने वाला हूं, ऐसे अपने आप को योगी मानते हैं, तो इस अहंता को बदल कर ऐसा कर दे तो फिर सब क्रियाएं ठीक होने लगेगी, आप से आप ठीक होगा, अहंता के अनुसार ही क्रिया होगी, क्यों क्रिया होती है वो कर्ता का ही परिणाम है। जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है, तो कर्ता ही क्रिया में बदलता है। तो कर्ता जैसा होगा वैसा कर्म होगा। तो सबसे पहले अहमता को बदल दिया जाए कि मैं भाई संसारी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो योगी हूँ। उस योगी में फिर कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, तीन है। तो ज्ञान योगी वो होता है जो अपने स्वरूप का बोध करे, और भक्ति योगी जो भगवान का दर्शन करे, भगवान की प्राप्ति करे, वो भक्ति योगी। तो अहंता में योग है, योग में मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं तो योगी हूँ, और मैं तो जिज्ञासु हूँ, ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है। तो संसारी नहीं हूँ मैं, तो सिद्धि असिद्धि में विषम होना मेरा काम नहीं है, सिद्धि असिद्धि में सम होना मेरा काम है। ऐसे वो काम किया जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो पहले से ये बात होगी मैं परमात्मा को प्राप्त करना है, तो फिर सावधान रहना है कि सुखी दुखी अपने को नहीं होना है। सुख दुख तो आने जाने वाले और हम रहने वाले, इस वास्ते भगवान ने पहले आरंभ में कह दिया कि भाई यंग ही न व्यथयंत ये थे पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमर हो जाता है, और सुख दुख में सुखी दुख होता वो अमर नहीं होता, वो मरता ही रहेगा। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर इंद्रिया मन के होती है, इसमें सुखी दुखी होता तो वो तो मरना ही पड़ेगा, वो अमर नहीं हो सकता। दोनों सम दुख सुखम धीरम धैर्यवान है, समुद्र सुख दुख में सम है, वो अमर तत्व है कल्पते, अमरता की प्राप्ति का पात्र होता है, उसको अमरता की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मन से रहित हो जाता है। तो मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही पैदा हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान ने केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है, तो इससे ही मानव शरीर की सार्थकता है। और मनुष्य शरीर मिला नहीं संसार परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं, तो फिर तो पशु शरीर है, भोगी शरीर है। भोगों में सुख भोगना हो तो भाई जाओ स्वर्ग में, दुख भोगना हो तो जाओ नरकों में, दोनों भोगना तो आ जाओ मृत्यु लोग में। अनिष्टम इष्टम मिश्रम तीन फल है ना, तो अनिष्ट फल भोगना हो तो जाओ नरकों में, इष्ट फल भोगना हो तो स्वर्ग में, और मिश्रित फल भोगना हो तो यहाँ मनुष्य लोगों में। कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी विरुद्धता, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी वर्षा कभी हवा कभी कुछ, ये तो आता है, ये तो संसार का स्वरूप है। तो हम संसारी नहीं है, संसार के फंसने वाले नहीं है, हम परमात्मा प्राप्ति करने वाले हैं। ये पहले से आदि होनी चाहिए। तो ये खास मनुष्य की बात है, मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर मिला है सदा के लिए सुखी हो जाए। सदा के लिए सुखी तभी होंगे जब कर्म फलों से ऊंचे उठेंगे, तो समता में स्थित हो जाते हैं। तो यही तेजता सर्ग संसार से ऊंचे उठ गए, ये सांग स्वामी से तंग माना, जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, नहीं किसी की दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़ी, नहीं किसी की बैर, ये बात सिद्धि सिद्ध सम रहना। ये सम रहने के लिए अहंता को बदलो, मैं साधक हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ। तो सुख दुख तो होते हैं, तो इससे ऊंचा उठना है हमें, सुख से ऊंचा उठना है, दुख से भी ऊंचा उठना है। सुख में सुखी दुखी हो गए तो ऊंचे नहीं उठ सके, सुख हुआ तो सुखी हो गए तो सुख में दब गए, दुखी या दुखी हो गए तो दुख में दब गए। तो हमें तो दोनों से ऊंचा उठना है, तो इसमें ऊंचा उठना, हम तो सुखी रहे हरदम। तो एक सिद्धांत है खूब ख्याल करने का, कि सुखी आदमी को तो दुख भोगना पड़ेगा ही। सुख क्या है? दुख का निमंत्रण है। जितना सुख लिए उद्योग करेगा उतना दुख आवेगा ही, भोगना पड़ेगा ही। इसमें बात एक मार्मिक है कि सुख तो भोगता है अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ेगा जबरदस्ती से। जैसे जितने एक जेल में जाने वाले प्राणी हैं, वो अपना काम तो करते हैं अपनी स्वतंत्रता से और जेल भोगते हैं स्वतंत्रता से। तो जब तक अपने सुख के लिए चेष्टा करते हैं दुख मिटाने के लिए, उनको दुख भोगना पड़ेगा भयंकर। क्यों? सुख भोग की इच्छा में तो अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अपने सुखी हो जाए। और सुख की इच्छा वाले सुख भोगते हैं, उनको दुख भोगना पड़ेगा नरकों में। जैसे यहाँ जेल में दुख भोगते हैं, ऐसे नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। तो सुख के भोग्य को दुख भोगना ही पड़ेगा। आज सुख दुख सुख के लिए ही चेष्टा होती है सभी, तो नरकों में जाने की बार चेष्टा हो रही है। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग है वो कलिना अधर्म मित्र है, अधर्म का मित्र है, अधर्म का पापों का इनका मित्र है। तो इसमें दुखी दुख प्राप्त हो, दुखी दुख प्राप्त कैसे हो? तो इसका उपाय है कि संसार का सुखी सुख लो, सुखी सुख लो, फिर दुखी दुख भोगों को भोगना पड़ेगा ही। क्योंकि सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, नियम है। सुख से ऊंचा उठ जाता है तो उस दुख भोगना नहीं पड़ता उसको दुख दुख भोगना पड़ती है। वो सुखी हो जाएगा सदा के लिए, वो सुख से ऊंचा उठ जाएगा। तो हमारे देश की चीज, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति संसार के सुख से सुखी, दुख से दुखी होने की नहीं है, सुख दुख से ऊंचा उठने की हमारी संस्कृति है। दूसरे जितने देश हैं वे सुखी दुखी होने के देश है। स्वर्ग भी सुखी दुखी होने का है, नर्क भी सुखी दुखी होने का है। नर्क में दुख ज्यादा होता है, सुख थोड़ा होता है। स्वर्ग में सुख ज्यादा होता है, दुख थोड़ा होता है। मैं सुख दुख दोनों को, और इसमें सुख दुख की समानता है, उसमें तारतम्यता बहुत है, सैकड़ों तरह की है। किसी की कोई सुख है, किसी कोई दुख है, किसी कोई सुख है, किसी कोई दुख है, कुछ ऐसा अलग अलग। तो ये सब संसारी रीति है। तो इस सबसे ऊंचा उठे कब? कि जब हमारी अहंता बदल जाए, हम सुख के भोगी नहीं है, हम दुख के भोगी नहीं है, हम तो योगी है, सुख दुख से ऊंचे उठेंगे। सत्संग आदि का विचार यही है, सुख दुख से ऊंचा उठना, उन भोगों से ऊंचा उठ जाना, ये खास मनुष्य का खास धर्म है। तो खास धर्म को छोड़ सुख भोगों में लगते हैं, उनको दुख भोगना ही पड़ता है। इस वास्ते अहंता को बदलो। मैं साधक हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। सुख दुख हो जाते हैं तो ये दूर करना है, इसे ऊंचा उठना है, ऐसा विचार पहले कर रहे, फिर सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, सुनता नहीं है। बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, बुद्धि में सम होना ही है। पहले बुद्धि में ही क्षमता आएगी। सहायता तो बुद्धि से, मन से, इंद्रिया से, शरीर से सब लेनी होगी। भोजन भी सात्विक करना होगा, जड़ पदार्थों की सहायता लेनी होगी, ये तो करना होगा। बुद्धि अधिक सहायता तो होगा। वो जो विचार है कि हम जड़ता के अधीन न हो गए, मन बुद्धि इंद्रिया शाम ऊंचे है, ये विचार है पहले, ध्येय है पहले, लक्ष्य है। अगर ये हम सबसे ऊंचे उठेंगे, जैसे सीढ़ियां पर हम जाते हैं तो हमारा अर्थ है छत पर जाने का, पर छत पर जाने का अर्थ ये नहीं सीढ़ियों को छोड़ दें, सीढ़ियों की सहायता लें, सीढ़ियों पर रहे नहीं, डेरा नहीं लगा चढ़ने के लिए। तो चढ़ने के लिए सब काम के, शरीर भी काम का है, इंद्रिया भी काम किए, कर्मेंद्रिया काम किए, उनसे ज्ञानेन्द्रिया काम किए, उनसे अंतकरण काम का है, अंतकरण में बुद्धि काम किए, सब समझ जाता।